Прародствы Розы Герцыковіч. Гэта, вядома, паталогія, але мушу вам сказаць, што зрабіўшы сваім успамінам рэвізію, я канчаткова пераканаўся, ні ў маленстве, ні потым я, па гамбургскім рахунку, не пазайздросціў ніводнаму чалавеку. У трэцім класе я быў апантанай марыю пасяліцца з аднакласніцай Верачкай на ўласным атолі у трапічных шыротах. Але чамусьці ані не зайздросціў амерыканскім мільярдэрам, якія маглі купіць сабе дзе-небудзь у Індыйскім акіяне цэлы архіпелаг. З дзяцінства, маючы схільнасць да фаталізму, я хваравіта не зайздросціў хлопцам, якія хадзілі з прыгажэйшымі за маіх дзяўчатамі. Я, што наогул проста недаравальна, ні разу, якія б шэдэўры яны не стварылі, не адчуў зайздрасці да калегаў-літаратараў. Але шкадаваць мяне за абдзеленасць адным з наймацнейшых, найдзівоснейшых і найшматфарбнейшых чалавечых пачуццяў вы не спішайцеся. Што такое зайздрасць, я ведаў не горы, а можа і лепей, за самых заўзятых зайздроснікаў. Іхнія эмоцыі скіроўваліся на падобных да сябе саміх. Мой жа дыапазон быў непараўнальна шырэйшы. Аб'ектамі зайздрасці мне служылі рэчы, расліны, жывёлы. Я зайздросціў першаму на нашай вуліцы тэлевізару і з радасцю ператварыўся б у незграбны і сённяшняе гледзяще проста ўбогі чорна-белы нёман, вакол якога збіралася ўвечары народу столькі ж, як у малой зале кінатэатра «Радзіма». Яшчэ раней я адчуваў пякучую зайздрасць да дзвінскіх самоў, якія жылі такім недасяжна цікавым і таямнічым жыццём, што параўнаўча з ім маё сухаземнае існаванне выглядала суцэльную недарэчнасцю. Я не адмовіўся б ператварыцца ў аўтамабіль, альбо ў першую падараваную мне кніжку «Рускія багатыры», альбо ў цёплы скураны фатэль у бацькавым службовым кабінеце. Кожная з гэтых зайздрасцяў мела сваю гісторыю, вартую навелы, а мо і аповесці. Аднак нікому і нічому я не зайздросціў так, як сабаку. Дакладней сучцы. Яе звалі Лайка. Яна, калі хто запамятаваў, была першым савецкім касманаўтам. Лайку запусцілі ўвосень, як у нашым садзе ападалі апошнія, салодкія, амаль як папяроўкі Антонаўкі. А ў суседкі Хведараўны, што жыла праз гарод ад нас, наліваліся гаркавай слодаччу калінавыя гронкі. Каліна разам з трыма маладымі вішнямі пазначала пачатак суседчыных уладанняў. Плоту паміж гародамі не ставілі, і калі Хведараўна спускала з ланцугу пярэстага дварніка Дуная, той мог уяўляць сябе гаспадаром вялізнага абшару. Праўда, ён, гэты абшар, імгненна мізарнеў перад тым, якім валодала хвастатая касманаўтка. Задзёршы галаву, я стаяў на восеньскім холадзе і намагаўся разгледзець у прасветах хмараў касмічную будку з вялікімі, ужо знаёмымі мне літарамі «ССР». У будцы ляцела да болю родная і блізкая істота. О, як мне праглася хоць на дзень апынуцца ў ейнай шкуры, каб таксама імчаць над зямлёй, націскаць лапамі кнопкі кіравання, радасна брахаць на зоркі і дасхочу есці з блішанак кількі ў тамаці, якімі я быў непахісна перакананы. Лайку шчодра забяспечылі да канца касмічнай экспедыцыі. «Марш у хату! Хопіць аблокі пасвіць!» – крычала мама. Аўтарства другой фразы належала не маме, а маёй бабулі Аўгінні, што жыла ў прыдняпроўскай вёсцы пад Шкловам, куды мяне адвозілі ў траўні на ўсё лета. Улетку пасвіць аблокі было больш прыемна. Я клаўся на гумнішчы на растрэсенае шматкое сена, мне пад бок падточваўся кот, бабуля ніколі не давала сваім катам імёнаў, называючых проста катамі або кошкамі. І мы гадзінамі глядзелі на пухнатыя, белыя, быццам безліч дзьмухаўцовых галовак аблокі. З-за кустова агрэстую парэчак мядова пахла канюшына, галава, ці то сам нагрэтый сонцам дол, прыемна плылі ў прасторы. Безыменнаму кату сніліся смачныя тлустыя мышы, ён шчасліва вуркатаў, распорасторгаючы, абсечаны в занязводную збрадлівасць хвастом. Дрымота кралася і да мяне, але я балюча шчыкаў сябе за цыпкастую лытку, баючыся, што якраз тады, як на валасок засну, на адным з гэтых мяккіх, як узбітая пярына аблокаў, і праплыве паўз бабуліна гумнішча Бог. Бабуля Аўгіння паспела ўжо не толькі напалову легальна пахрысціць мяне ў копаскай царкве, але і развучыць са мною ойча наш. Я ведаў, што ойча наш гэта і ёсць Бог, а на небесі, значыць, на небе. Тлумачыць, што такое іжы ясі, бабуля, спадзяючыся на ўнокаву кемлівасць, палічыла за лішнім. Апраўдваючы ейныя надзеі, я і хацеў падвіжаваць, чым там ойча наш жывецца. Можа, кількамі ў тамаці з бульбаю ў мундзірах. Выдатна памятаю, што зайздрасці да Бога, нехай сабе ён і харчаваўся б выключна маёй любёнай гарадской страваю, у маёй маленькай душы не начавала. Калі яшчэ не разумеў, дык адчуваў, што лёсы ў нас з Богам зусім розныя. Ён быў ужо дужа стары і мусіў, не гледзячы на добрае харчаванне, хутка памерці, а мяне перапаўняў кураж неўміручасці. Ён быў вялікі начальнік, а я ніякім начальнікам рабіцца ніколі не збіраўся. Апрача ўсяго іншага, я страшэнна баяўся вышыні і меў слабы вестыбулярны апарат. Хапала двух кругоў на каруселях, каб рот напоўніўся агіднай салодкай асцой, і мяне пачало нудзіць. Тады, у восень, шукаючы ў небе касмічную будку, якую радыё мудрагеліста мінавала біялагічным штучным спадарожнікам Зямлі, пра вестыбулярны недахоп яна чыста забыўся, бо, мабыць, падсвядома быў перакананы, што пераўвасобіўшыся ў сабаку, імгненна пазбаўлюся і ўсіх людскіх хібаў. Пакуль лайка лётала, а я пасіўся сярод хмараў свае лятункі, на Зямлі распачыналіся розныя, звязаныя з космасам, падзеі.